امیر علیہ سنت، یہاں پر اولاً کئی سوالات ہمارے پاس موجود ہیں. آپ کی بارگاہ میں پہلا سوال یہ ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے، نعت شریف پڑھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں یہ مثال میں دے سکوں کہ اگر آپ کی حاضری بالفرض پرائم منسٹر کے سامنے ہو اور پرائم منسٹر آپ کے سامنے بیٹھا ہو اور آپ کی وہاں موجودگی ہو اور آپ کوئی اپنی عرضی لے کر کوئی بڑی سفارش ہو تو پہنچنا ممکن ناممکن کے قریب قریب ہے، لیکن بالفرض آپ بڑی سفارش لگا کر پہنچ گئے اور آپ کوئی اس کو عرضی اپنی دینا چاہتے ہیں، اس وقت وزیر اعظم کے سامنے آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ نہ امی یاد آئے گی، نہ ابو یاد آئیں گے، نہ دوست یاد آئے گا، نہ برادر. آپ یکسوئی کے ساتھ بس وزیر اعظم کا ہی آپ کے ذہن میں تصور ہوگا اور بس اس وقت آپ کے تمام اعضاء جو ہیں وہ خاشے ہوں گے. وہ خشوع جو ہے، ایک تو خشوع ہوتا ہے خضوع، خشوع دل اور بدن کے اعضاء کی عاجزی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ خضوع دل کی عاجزی کے لیے مستعمل ہے. تو آپ پورے خشوع کے ساتھ بڑا لجاجت کے ساتھ گڑ گڑا کر اس سے بات کریں گے، انڈر اسٹوڈ ہے، آپ اس سے یوں اڑی کر کے ہنستے ہنستے بات نہیں کریں گے. اب ایک وزیر اعظم آپ کے دل میں اس کی محبت بھی مجھے نہیں لگتا کہ ہو نہ ہو، بہرحال سے بحث نہیں، لیکن امکان ہے کہ نہ ہو، کہ پتا ہے کہ آپ اپنے مفاد کے لیے گئے ہیں، دنیاوی مقصد ہے آپ کا اور اس کے بارے میں آپ کا ذہن بنا ہوا کہ ہے پورا دنیا دار آدمی اور مجھے اپنا دنیا کا مفاد نکالنا ہے. اس وجہ سے بالکل ہما تن خشوع بنے ہوئے ہیں، سراپا عاجزی بنے ہوئے، اس سے التجا کر رہے ہیں، الفاظ نپے تلے ہیں آپ کے، بڑی پریکٹس کر کے گئے ہوں گے، اندر سے کپ کپی تاری ہے کہ کچھ زبان پھسل نہ جائے، کچھ کا کچھ نہ نکل جائے. تو ایک وزیر اعظم کے لیے تو بہت بڑی بات کی. میرا خیال ہے اگر کوئی ایم این اے ایم پی اے بھی آپ کے سامنے ہو تو شاید آپ، یا کوئی پولیس کا افسر ہو چھوٹا موٹا، ایس ایچ او بھی ہو تو شاید آپ وہ سنبھل کے بات کریں اس سے. تو اب آپ بتائیے کہ جس کی نعت، جس کے سامنے عرض و معروض کرنے کا سوال آپ نے کیا ہے، وہ نہیں ہے سب افسروں کے افسر ہیں نا؟ بلکہ اگر کسی کو تاج بھی ملا ہے تو اسی تاجدار کے قدموں کے صدقے تو ملا ہے، راج بھی ملا ہے تو اسی ہمارے آقا اور شہنشاہ کے صدقے میں راجپاٹ ملا ہے کسی کو، تو سب یہیں سے تقسیم ہوا ہے. تو اب ان کی بارگاہ میں عرض و معروض پیش کرنے کے لیے کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ یہ اب میرا خیال ہے جواب مل گیا آپ کو، اس سے بڑھ کر میں کیا جواب دوں؟ کیا اب ہم سوچیں ہماری کیفیت ہوتی؟ نہ ہماری کیفیت یہ تو افسوس، ہماری کیفیت نہیں ہوتی. تو ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی کیمرہ مین آ گیا تو اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اچھا پوز آ جائے، یا ناراض نہ ہو تو بعض بےچارے اس طرف دیکھ رہے ہیں، کوئی نوٹ لے کے چلا آ رہا ہے اس کی طرف توجہ ہے تو آواز بھی خوب کھنچ جاتی ہے، پھر اٹھ بھی جاتی ہے، جوش بھی آ جاتا ہے. اگر بڑی نوٹ ہے تو دل زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور آواز اور کھل جاتی ہے، بڑی نوٹ بھی ہے ادھر سے نعرہ بھی لگے تو پھر اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ بعض وقت گلا ہی پھٹ جاتا ہے، اسپیکر کانپ اٹھتا ہے، ہوتا ہے نا، صحیح کیفیات ہوتی ہیں. ہماری اپنی حالت یہ ہے، میں ہر ایک کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں جنرل بات کر رہا ہوں، اپنے اوپر لے رہا ہوں، میری حالت یہ ہے. تو کاش مطلب یہ کہ میں جب نعت شریف پڑھوں تو مجھے جو یہ میں کہتا ہوں ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، سب سے دامن ان کے دامن سے ہو کے وابستہ، سب سے دامن چھڑا دیا ہم نے، تو سب سے دامن چھڑا کر آقا کی یاد میں ہما تن ڈوب کر آنکھیں بند کر کے انہی کا تصور ہو، اور اب کوئی بلا سے نوٹ دے نہ دے، کوئی ٹھوکر مارے، کوئی ہماری آواز کا مذاق اڑائے، کوئی منہ چڑھائے، کوئی گھڑی دیکھے کہ اب یہ جان چھوڑے جلدی، کچھ بھی کرے، ہم ہوں ہمارے آقا ہوں لگے. حضرت مولانا سید زاہد علی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد تھے، بڑے رقیق القلب مقرر تھے، عالم تھے، واعظ خوش بیان تھے، دارالعلوم امجدیہ عالمگیر روڈ پر سرکار اعلی حضرت کے عرس شریف میں میں حاضر تھا. انہوں نے سرکار اعلی حضرت کے شان میں بیان کرتے کرتے جس رقت کے ساتھ بیان کر رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے ان کے، ایسا مقرر شاید ہی آنکھوں نے دیکھا ہو، بہت مطلب محظوظ ہوئے تھے ہم. تو انہوں نے اپنا واقعہ بتایا اور قسم کھا کر بتایا، خدا کی قسم ایک بار میں نے سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں دیدار کیا. سرکار کی نعتیں تو پڑھائی کرتا تھا، دل میں آیا کہ اب نعتوں والے آقا جن کی نعتیں پڑھتا تھا یہ تشریف فرمائے، اس سے بہتر نعت شریف پڑھنے کا موقع اور کون سا ہوگا. تو میں نے ایک شعر تو یہ پڑھا، انہوں نے فرمایا حاجیو آؤ شرم شاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شرم شاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. دوسرا شعر انہوں نے فرمایا جو میں اپنی یادداشت کے مطابق عرض کر رہا ہوں، میں بھی بھول گیا ہوں. دوسرا شعر انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے وہ آنکھوں سے ان کے ہنسو سیلے اشکرما تھا، دھاڑ دھاڑ رو رہے تھے اور مجمع پر بھی رقت آ رہی تھی اور عوام بھی رو رہی تھی. ایسا روح پرور بیان مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے زندگی میں کبھی سنا ہو. اللہ اللہ ان پر کروڑ رحمت نازل فرما، یہ اب دنیا میں نہیں ہے، رخصت ہو چکے ہیں. اللہ ان کو جنت الفردوس میں اپنے آقا کا پڑوس نصیب کر دے صلی اللہ علیہ وسلم. تو دوسرا شعر یہ پڑھا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطرا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ تیرا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے، الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، یہ تو میرے احمد رضا ہندی کے اشعار ہیں. تو انہوں نے یہ خواب اعلی حضرت کی فضیلت میں سنایا تھا کہ اعلی حضرت کا مقام میں نے تو یہ دیکھا ہے. اب میں اعلی حضرت کو دامن بھلا کیسے چھوڑ سکتا ہوں جس کو آقا نے کہا کہ یہ میرے احمد رضا ہندی کا شاہ ہے. تو آپ بھی اعلی حضرت کے دامن سے اسی طرح مضبوطی سے وابستہ ہو جائیں. الحمدللہ میں تو اعلی حضرت کے دامن سے ایسا وابستہ ہوں کہ میں چمٹا ہوں. لوگ تو دامن پکڑتے ہیں نا، میں چمٹا ہوں، یعنی اب کوئی کھینچے مجھے تو یہ میں نے جدا نہیں ہونا. اب جو ٹکڑے ٹکڑے نکلیں گے، ہاتھ نکل گیا تو انگلی، ہاتھ میں جو کھینچی تو انگلی ٹوٹ گئی، کمر کی ریڑھ کی ہڈی نکلی، جو ٹکڑے ٹکڑے، مگر دل پھر بھی نہیں چھوڑے گا اعلی حضرت کو. یا کسی کے ہو جائے کسی کو اپنا کر لو، تو میں نے تو اعلی حضرت کو اپنا کر لیا، اللہ کرے وہ بھی مجھے اپنا کر لے. میں نے وہ واقعہ بتایا کہ اس انداز میں اگر کوئی نعت پڑے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہے. کاش ہمیں بھی صحیح معنوں میں نعتوں کے آداب آ جائیں پڑھنے سننے کے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.